przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro na posiedzeniu Sejmowej Komisji informacja resortów obrony oraz spraw wewnętrznych na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Prawie 650 nowych zakażeń, jedna osoba zmarła, to bilans koronawirusa z minionej doby. Sondaże Exit Poll wskazują na minimalną wygraną SPD. Trwa liczenie głosów po wyborach do Bundestagu. Szef MSWiA oraz minister obrony narodowej mają przedstawić jutro posłom z Komisji Sejmowej informacje o sytuacji panującej na granicy z Białorusią. To w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy na 30 dni wprowadzono 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią. Obejmuje on 183 miejscowości. Rząd tłumaczy, że to konieczne, ponieważ reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową. Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Posiedzenie Komisji Sejmowej rozpocznie się o 14. Ostatniej doby zarejestrowano 643 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 20% więcej niż przed tygodniem. Zmarła jedna osoba zakażona COVID-19. Wykonano ponad 29 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba osób wymagających leczenia szpitalnego, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W polskich szpitalach w tej chwili przebywa 1343 chorych zakażonych koronawirusem. W ciągu doby przybyło kolejnych 31, także podłączonych do respiratora. Na dzień dzisiejszy jest 148 pacjentów. Wiceminister poinformował, że w ciągu pierwszych 2 dni rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19 trzecią dawką zapisało się 110 tysięcy osób. Ta trzecia dawka, która jest przeznaczona dla osób powyżej 50 roku życia, dla personelu medycznego, jest dobrym rozwiązaniem, aby przypomnieć tą odporność, którą uzyskaliśmy po 2 dawkach. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 374 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w Przecławiu na Podkarpaciu, że celem jego rządu jest wspieranie małych i średnich miast, tak by młodzi mieszkańcy nie musieli ich opuszczać. Szef rządu mówił m.in. o modernizacji infrastruktury transportowej i przywracaniu dawnych zlikwidowanych połączeń autobusowych i kolejowych. Ten przywrócony kawałek linii kolejowej z Mielca do Dębicy, dziesiątki przywróconych linii kolejowych w całej Polsce, tysiące przywróconych przystanków autobusowych, te odtwarzane dziesiątki, setki posterunków policji zamkniętych przez Platformę Obywatelską, to nie jest tylko powrót tej infrastruktury, to jest powrót normalności, to jest powrót nadziei. W niedzielę premier promował Polski Ład na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. W Niemczech trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Drugi sondaż Exit Poll daje minimalną wygraną SPD w wyborach do Bundestagu. HDC są na drugim miejscu, choć na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Według wyników opublikowanych przez telewizję CDF socjaldemokraci uzyskali 25,8% głosów. Partie CDU-CSU mogą liczyć na około 24% poparcia. Wcześniej telewizja ARD mówiła o remisie ze wskazaniem na SPD. Tak czy inaczej, dla HDK-ów jest to historyczna porażka. Refleksja na temat relacji polsko-ukraińskich to temat instalacji artystycznej otwartej w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie. Projekt Objęcia to efekt współpracy artystek z Ukrainy i z Polski, Ładyna Koniecznej i Moniki Drożyńskiej. Instalacja składa się z 2 części. Monika Drożyńska wykonała pracę z tkaniny Ładyna Koneczna z papieru. Jak wyjaśnia kuratorka wystawy Anna Łazar, rzeźba w formie białych płaszczyzn symbolizuje potrzebę kontaktu między przedstawicielami obu narodów. Mimo tych różnic, mimo niemożliwej do przekroczenia bariery mentalnej, mamy szansę na kontakt. Tylko że jest to kontakt, który musi być wykonany w sposób ostrożny, pełen kultury, wzajemnego szacunku. Jesteśmy sąsiadami, podkreśla ukraińska artystka Ładyna Koneczna. I mamy bardzo składną... Mamy Mamy bardzo trudną, ale długą wspólną historię, dlatego nie możemy stać oddzieleni jedno obok drugiego, zważywszy także obecne geopolityczne wyzwania. Instalacja prezentowana w ukraińskiej stolicy to element projektu Ukraina – Wzajemne spojrzenia, w ramach którego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prezentowane są dzieła polskich i ukraińskich klasycznych i współczesnych artystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro raczej pogodnie, tylko po południu na południowym zachodzie oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni w Suwałkach, 20 w centrum do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. Nad ranem od 5 do 14 stopni i uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność do 500 metrów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30. rocznicę śmierci najwybitniejszego jazzmena wszechczasów Trójka zaprasza na specjalny koncert. Swoje wersje kompozycji Milesa Davisa zaprezentuje zespół Wojciecha Konikiewicza. Do usłyszenia we wtorek od 19 do 21. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Stay cool. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już prawie 7 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Ciemna strona mocy w Trójce, a w niej kontynuujemy w drugiej godzinie spotkanie z Massive Attack, a państwo się meldują. Ojojoj, z Toledo, z Hanoweru, już Świdnik podpisał listę obecności. Aneta napisała, że bardzo lubi niedzielne wieczory, ale nie wiem skąd napisała. Napisała oczywiście na przyczajonej weterze. Bytom się nam zameldował. Jastarnia z przyczepy na ostatnim czynnym kempingu. To proszę panie Michale, tylko się nie zaziębić. Dzisiaj Gdynia też nas słucha. Proszę się meldować, gdzie państwo słuchają programu trzeciego, albo pod adresem mailowym csm@polskieradio.pl, albo trzy możliwości do komentowania na znanym portalu społecznościowym. Nasz trójkowy profil, tam post przywitalny Ciemna Strona Mocny, przyczajona weterze i grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce. Do wyboru, do koloru. A ponieważ kontynuujemy nasze dzisiejsze masywne spotkanie i kontynuujemy zapalanie świeczek na torcie, no to nie tylko na masywnym torcie przecież, jak przypominam, zapalamy dzisiaj świeczki, ale swoje urodziny dzisiaj obchodzi Tracy Thorn. I od niej zaczniemy, tak jak pierwszą, tak i drugą godzinę. Oh, The Divorces to z albumu Love and Its Opposite z 2010 roku. Hands. fled? Who's fled? Who's been caught out in somebody's bed? I should have guessed that day that his phone wouldn't take your text. He was a charmer, I wish him bad karma. Oh, I know we shouldn't take sides, but that one was his fault, this one is her fault. No one gets off without paying the ride. And The Divorces z albumu Love and Its Opposite z 2010 roku i 59 świeczek na torcie dla Tracy Thorn dzisiaj akurat właśnie wypada. Bartosz Państwa masywnie pozdrawia z Rio de Janeiro. Stały słuchacz ciemnej strony mocy. Bartku, bardzo dziękuję, a pan Tomasz słucha z drabiny. Tak, maluje i słucha, a drabina stoi w Krakowie. Ciepło pozdrawiamy w takim razie pana Tomasza i cały również Kraków. Z Państwa aktywności na znanym portalu społecznościowym i nie tylko, śmiem twierdzić, że na pewno już przyszła jesień, bo się zrobiło gęściej w komentarzach, a mam jeszcze jeden, drugi dowód. Nie wiem, czy słuchać będzie. O, tak brzmią nasze myśliwieckie trójkowe kasztany zebrane tuż, tuż przed audycją. O, a tak brzmią, jak się je rzuci tutaj w trójce. Tak, my wszyscy zbieramy nasze trójkowe kasztany zdecydowanie. Ja nawet niektóre, przyznaję się, zabieram ze sobą często do domu i noszę w kieszeniach. To podobno bardzo zdrowe. Masywnie kontynuujemy nasze dzisiejsze spotkanie. To będzie muzyczna podróż do północy w rytmie nie szybszym niż 80 uderzeń na minutę, czyli w rytmie trip-hopowym, chyba nam najbliższym. Now you're lost and you're lethal. And now Massive Attack i Rising Sun, w którym użyte są m.in. sample z The Velvet Underground, I Found a Reason. Massive Attack ubóstwia samplować utwory. Państwo, którzy lubią Massive Attack, to na pewno wiedzą. A przed nami Euro Zero Zero, czyli inna troszeczkę wersja alternatywna, wersja utworu Euro Child. Ciemna strona mocy w trójce dzisiaj po bardzo masywnej stronie muzycznej. Euro Zero Zero pojawiło się m.in. na singlu, tak naprawdę na albumie, na kompilacyjnym albumie, który został wydany w 96 roku na FIFA. The Beautiful Game, taki nosił tytuł. Sun in my eyes. that I'm on. And when you're down, I'm torn. Take a second of me. So take a second of me. I stand firm for us, soil, liquor, rock on for. Reduce me, seduce me, dress me up in stew. See, will you be my vicar? Show me where to stick up, take a second of me. A second to see. In the daycare, on my sofa. Once makes daddy go sleep. Makes daddy go sleep. Zero, Zero i Massive Attack, trzy wspaniałe głosy, Horace Andy, Daddy G i 3D oczywiście. Masywnie dzisiaj, aż do północy. Mam nadzieję, że Państwo dzięki tej muzyce, przynajmniej mam nadzieję taką, bo ta muzyka mnie uspokaja, że Państwo również się zrelaksują i że ta muzyka pozwoli idealnie wejść w nowy tydzień, który już za chwileczkę, już za momencik po północy. Czarne Mleko, Black Milk i album Mezzanine. I oczywiście Elizabeth Fraser, którą Państwo głos mogą znać, jak to skąd? No wiadomo, że z Cocteau Twins. Ciepło już teraz wszystkich pozdrawiać będę, bo Szczecin słucha i pozdrawia. Toskania, gdzie świerszcze nieświadomie współtworzą audycję. Przełączam się na kolejny post. Tarnów słucha, M.A. Rules. Bardzo mnie to cieszy, że Tarnów słucha i M.A. Rules. No i jeszcze do tego pan Bart napisał, że przypadkowo trafił na audycję, a słucha z Częstochowy i że bardzo mu podchodzi muzyka masywnych. To nas bardzo tu cieszy po ciemnej stronie mocy. W Trójce. Tak będzie aż do północy. Thank you. I'm 100,000 miles. I'm the only soul around. I'm 100,000 men. I'm the only soul around. No muszą Państwo przyznać, że takiego remiksu to rzadko można posłuchać, a to dwóch mistrzów, Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi, stworzyli ten remiks Massive Attack Fatalism. No a tu już brzmi utwór od pierwszej nutki, rozpoznawalny przez wszystkich. Dziękujemy zawsze, zawsze i do końca świata. Dziękujemy ekipie Doktora House'a, że wybrali ten utwór na kilka sezonów, bo dzięki temu Massive Attack zostało odkryte przez kolejne młode pokolenia. Ciemna strona mocy w Trójce do północy zdecydowanie masywna. See you. Yeah. Joy Luck Club, który ukazał się tylko i wyłącznie na albumie Collected, a ten utwór Państwo podejrzewam znają na pamięć, on otwierał album Mezzanine. I tak słusznie się Państwo domyślają, że te największe smaczki z albumu Protection zostawiłam na trzecią godzinę naszego spotkania, która tuż, tuż po serwisie, po godzinie 23 po ciemnej stronie mocy w Trójce. Angel przed nami. Thank you.